सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 201वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का सप्तम पाठ चल रहा है और इसमें हमने पीछे 12वें अधिकरण तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ रविशंकर जी, पृष्ठ संख्या 1069 पर 24वें सूत्र के भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति के अंत में जो वाक्य है, तस्मात एषां वर्णे संकीर्तनम न विधि प्रयोजनस्य अभावात न अनुवाद, तो यहाँ पर विधि और अनुवाद कैसे नहीं है जी, एक बार स्पष्ट नहीं हुआ। अपूर्व नहीं है यहाँ पर, अपूर्व नहीं है। अपूर्व होती तो विधि होती, इनके वर्णन आ चुके हैं और दूसरा इनकी प्राप्ति, इनकी प्राप्ति तो कार्य किया जा रहा है तो उसके लिए कर्ता की तो आवश्यकता होगी ही, यानी वैसे ही स्वभाव होता है प्राप्ति है। अपूर्व होता तो विधि मानी जाती, तो स्वभाव होता है तो पहले से ही प्राप्त है। इस दृष्टि से तो कहा ये विधि नहीं है, सीधे सीधे विधि नहीं है और प्रयोजन का अभाव नहीं है। प्रयोजन का अभाव नहीं, प्रयोजन का अभाव होने से यह अनुवाद नहीं है। ये जो ब्राह्मण आदि का वर्ण जो होता है ना, इसका मतलब है कि ब्राह्मण आदि का वचन और वर्णिते की विधि, तो ये इनका अनुवाद भी नहीं है, केवल बस इनका नाम कथन किया गया है। यहां नाम ना भी लिखते, नाम लिखने का और कोई प्रयोजन नहीं है। और कोई प्रयोजन तो है, उसको तो वो आगे बता रहे हैं कि इसका कोई और कोई प्रयोजन नहीं है, तो इसलिए ये संख्या को बता रहा है, केवल ये ही लिए जाएंगे, ये नाम संख्या को बता रहे हैं, इसलिए इनका कथन किया गया है। पहले आ चुके होंगे इनके वर्णन, इसलिए विधि नहीं है और यहां कथन करने का कोई प्रयोजन नहीं है इनको करने का, नाम देने का, इसलिए ये केवल अनर्थक होते हुए ये केवल संख्या को बताएंगे। इस तरह सार्थक तो कर दिया है इसको, संख्याओं का कथन इससे होगा, संख्या का ज्ञान हमारे को होगा। संख्या अगर नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो इनका पाठ व्यर्थ है, ऐसा कहना चाह रहे हैं, इसलिए अनर्थक है। आचार्य जी, इसमें जैसे ऐसा प्रश्न आता है, जैसे पहले भी ऐसा हुआ है कि कई बार सिद्धांती कहता है कि ये तो जी अर्थतः प्राप्त है, लेकिन जी उसका निर्णय कैसे होगा, क्योंकि कई सारी चीज हमारे अनुसार अर्थतः प्राप्त होती है लेकिन सिद्धांती के अनुसार वो उसकी वो विधि करता है। ऐसी कई बार उदाहरण उदाहरण होंगे तो उस पर फिर चर्चा करेंगे, अब तो इन्हीं के अनुसार हमें चलना होगा। ये जो कह रहे हैं कि इसकी अर्थतः प्राप्ति है, तो वो उस परिदृश्य को ज्यादा अच्छा समझते हैं जिस समय ये लिखे गए ग्रंथ, जो कर्मकांड होते थे, तो वो अगर कह रहे हैं कि ये तो अर्थतः ही प्राप्त हो रहा है तो हमें समय मानना चाहिए। आज की परिस्थिति के अनुसार हम न देख करके उनके अनुसार मान के चलते हैं, इन्होंने लिखा है तो ऐसा ही होगा। आचार्य जी, इसी में ये जो प्रयोजनस्य अभावात् न अनुवाद, इसको मैंने ऐसे समझा है कि यहाँ पहले जो इन्होंने कहा कि इनका यहाँ पर संकीर्तन विधि नहीं है, इसलिए विधि नहीं है, वो तो आपने बता दिया कि वो अर्थतः प्राप्त है, और यहाँ पर अनुवाद भी नहीं है क्योंकि प्रयोजन का अभाव है, तो प्रयोजन का अभाव यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए कि यहाँ पर वृणीते की भी विधि नहीं है। अगर हम वृणीते की वर्ण की विधि करेंगे तब तो हमें किसी चीज का अनुवाद करके, उद्देश्य करके फिर उसमें किसी चीज का विधान करना पड़ता है, तो इस स्थिति में वहां पर अगर यहाँ पर वर्ण की विधि होती तो फिर उसका अनुवाद का प्रयोजन होता, परंतु यहाँ न तो वर्ण की विधि है न क्या कहते हैं ब्राह्मण की विधि है, जो यहाँ पर पढ़े हुए वचन है उनकी विधि है। इस दृष्टि से दोनों का ही विधि न होने से यहाँ पर न तो अनुवाद है और न ही विधि है, इसलिए आगे फिर संख्या के लिए है, केवल ये बताना चाह रहे हैं। वृणीते की विधि नहीं है ये कैसे पता लगा? जी, अगर वृणीते की विधि होगी तो किसी को उद्देश्य करके ही विधि की जाती है, तो उसको अनुवाद तो मानना ही पड़ेगा। तो अनुमान से है, शास्त्रीय दृष्टि से कुछ किसी का वचन मिला ऐसा कि भाई यहाँ वृणीते की विधि नहीं है, क्योंकि विधि वृणीते भी अर्थतः प्राप्त है। अगर हमें कार्य करना है तो वर्ण तो करना ही पड़ेगा, बिना वर्ण के कार्य हो ही नहीं सकता, तो वो भी अर्थतः प्राप्त होने से उसकी भी विधि नहीं है इस तरीके से। ठीक है, पृष्ठ संख्या 1068 दूसरी पंक्ति अंत से, एतद् व्यतिरिक्तो अन्यः पदार्थो न विद्यते। इससे पूर्व में 12 ऋत्विकों की गणना कराई है और यहां यह भी बता दिया है कि इनसे अतिरिक्त कोई कर्म नहीं है, फिर भी नीचे विवरण में 16 का उल्लेख किया गया है, तो बाकी 4 को ये कहां से लाते हैं? यहां तो नहीं कहा गया, लेकिन अन्य जगह कहा गया इसलिए लिया। ये पंक्ति या तो छूट रही होगी अथवा ये 12 मान के चल रहे होंगे, लेकिन वो वचन कहीं होगा, ये पूरा नहीं दिया हुआ है। प्रचलन में 16 का ही ग्रहण है, उसके लिए प्रमाण भी मिलते हैं आगे भी है। ये विषय भी आगे भी आएगा इसी क्रम में, अगले अधिकरणों में ये विषय आएगा संख्याओं का। तो ये तो ठीक है कि यहां सीधे सीधे नहीं लिखा गया, पर हम मान करके चलते हैं कि वो बाकी 4 का भी विधान था, यहां उल्लेख नहीं हुआ है। देते तो अच्छा रहता, देना चाहिए था। इसी से अगली पंक्ति में 1068 पृष्ठ पर ही, योपि वाक्येन नोपदिष्ट स समाख्याया गम्यते। जिसको वाक्य से कहा ही नहीं गया है उसकी समाख्या कैसे लेंगे? नहीं, वाक्य से मतलब उन कर्मों को अगर वाक्य से कहा नहीं गया तो भी नाम से ही, उद्गाता ये गायन करता है, उद्गायति शब्दों से, ऐसे समाख्या मतलब नाम संज्ञा से, जो कि इन्होंने बताया भी है कुछ कुछ के लिए। तो देखो जैसे ये है, तानपुरो अध्वर्युर विभजति, प्रतिप्रस्ताता मंथिनम जो होती, अब प्रतिप्रस्ताता शब्द से मंथिनम जो होती ये कर्म तो निकल के नहीं आ रहा है समाख्या से, लेकिन अलग से पढ़ा गया है। निष्ठा पत्निम अभ्युदानयति, ये निष्ठा शब्द से नहीं पता लगता कि पत्नी को वो योक्त्र बांधता है। अच्छा, उन्नेता चमसान उन्नयति, यहां तो उन्नेता उन्नयति ठीक है इससे लग जाएगा। इसी तरह से अब जो आगे कहा समाख्या से, प्रस्तोता प्रस्तौति, उद्गाता उद्गायति, प्रतिहर्ता प्रतिहरति, सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्यम आह, ये सब तो समाख्या से भी पता लग रहे हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो समाख्या से पता नहीं लगते ये क्या क्या करने वाला है। तो जो साक्षात कार्य पढ़े गए हैं वो, और इनकी संज्ञा से ऋत्विकों की ऋत्विजों की संज्ञा से नाम से जो निकल कर कह रहे हैं वो भी पदार्थ हैं, उनको भी इसी में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ऋत्विकों की जो ये संज्ञा कर रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए कुछ ना कुछ वाक्य तो वहां पर पड़े ही होंगे, तभी पता चलेगा कि ये ऋत्विक है यहाँ पर, ये ऋत्विक थे। हाँ। नहीं, ऋत्विकों का नाम पढ़ा गया, वो वाक्यगत ही है नाम जो पढ़ा गया। फिर से बोलिए, वाक्यगत ही तो कोई नाम पढ़ा गया होगा ना, ये ऋत्विक है तो ये इस प्रकार का कोई वाक्य बनाया होगा, जैसे पीछे इन्होंने वाक्य दिए प्रस्तोता प्रस्तौती, ये वाक्य बना दिया एक, तो इसी प्रकार के वाक्य होंगे, उन वाक्यों से उपदिष्ट तो वो हो ही गए। लेकिन उद्दिष्ट हो गए वो वाक्य से, लेकिन जहां कर्मों को सीधे सीधे कथन किया गया हो कि ये इससे जाना जाता है, अथवा वो प्रस्तुति वो क्या क्या प्रस्तुत करता है, वो सब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी उसमें। नाम से वो तो समाख्या तो यौगिक अर्थ हुआ, तो यौगिक अर्थ होने से जो जो चीजें वहां पर, जो जो कर्म वहां उल्लिखित नहीं भी है सारे एक एक करके, क्योंकि कर्म तो बहुत सारे होते हैं, अब उन सबका वहां पर अंतर्भाव मान लेना चाहिए। किस किस को गाता है, क्या क्या गाता है, वो सब तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो जो भी गान है वो सारा उसके द्वारा किया जाएगा, वो सब कर्मों का उल्लेख इसी समाख्या से ही अंतर्गत हो जाएगा। गो सेवक है तो गो सेवक गो से संबंधित जितनी सेवाएं हैं, किसी ने कह दिया भाई गो सेवक दूध निकालता है, चारा डालता है, इतना कर दिया, अब वो वहां पर पानी देना है या गोबर साफ करना है, और दूसरे कर्म भी जो भी उससे संबंधित है वो सभी वहां पर ले लिए जाएंगे वो सभी कर्म, नाम से पता लग जाएगा। और क्या तात्पर्य है कि सारे कर्मों का उल्लेख इन वाक्यों के साथ, नामों के साथ में नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं इन्हीं से सारे कर्म आ चुके हैं, इसलिए और किसी ऋत्विक की आवश्यकता नहीं है, इतने ही चाहिए। तो ये सारे कर्म यहां कैसे आ गए, इन से कैसे पता लग गए, समाख्या से अंतर्भावित कर लिए जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। एक सप्तति पृष्ठ है 1069 रवि संकरण पृष्ठ प्रयोजन से अभाव न अनुवाद अस्य स्पष्टता न अभूत विधि विषय तो ज्ञान अभूत अनुवाद प्रयोजन से अभाव न अनुवाद स्पष्ट न। इसमें अनुवाद हम कब मानेंगे, अनुवाद तब होगा जब वहां पर विधि होगी, जैसा ये बोल रहे थे, मैंने भी इसमें लिखा हुआ है, कहीं से लिखा होगा इसका अनुवाद और अन्य वृणिते की विधि, ये यहां पर नहीं है, इसका तो अनुवाद और वृणिते की विधि। तो चूंकि वृणिते की विधि ही नहीं है तो इसलिए इनका नाम लेना, ब्रह्माणम वृणिते इत्यादि, इनका नाम लेना ये उद्देश्य माना जाएगा, अनुवाद माना जाएगा। तो जब विधि ही नहीं है तो अनुवाद का कथन का प्रयोजन भी नहीं रहेगा। अगर विधि नहीं है तो उसमें जो अनुवाद शब्द है उसका भी क्या प्रयोजन है, विधि होती तो सार्थक होता, नहीं तो नहीं होगा। हालांकि यहां ये बात पूरी स्पष्ट नहीं हो रही है, उसमें थोड़ा आसपास की चीजें देख करके क्या ये कहना चाहते हैं, पूरी तरह से स्पष्टता इसमें नहीं है अभी। ये केवल पढ़ा गया है, ऐसा ही आगे भी आएगा, आज के पाठ में भी आना चाहिए। तो वो केवल साक्षात विधि नहीं है ना, उसको अनुवाद कह रहे हैं, उसको परिसंख्या नाम से बोल रहे हैं, बस ये गणन के लिए, अन्यों के निषेध के लिए। हालांकि तो परिसंख्या भी एक विधि ही होती है, पर फिर भी उन्होंने कहा ये विधि नहीं है, ये अनुवाद नहीं है, ये तो परिसंख्या मात्र है। तो विधि का मतलब मुख्य विधि नहीं है, इतना ही माना जाए। अब तो आगे संख्या को तो इन्होंने यहां भी मान ही लिया ना, इसलिए ये वाक्य तो निरर्थक नहीं है, कहा गया है तो वाक्य तो निरर्थक नहीं है। तो सार्थकता उसकी यही है कि इससे संख्या का बोध हो रहा है, संख्या को गिनाने के लिए कहा जा रहा है। अर्थतः यत्र प्राप्तिर्भवति तत्र अनुवाद न भवति। अर्थतः प्राप्तिर यत्र भवति तत्र अनुवाद भवति वा न भवति। अनुवाद क्यों करेंगे अन्यत्र कुत्रापि अनुवाद, कुछ और जानना चाहते हैं ना। अर्थतः जो प्राप्त है उसका अनुवाद हो सकता है, लेकिन उस अनुवाद के साथ कोई ना कोई विधि होनी चाहिए, कुछ नया कहा जाना चाहिए, तो हो सकता है। अष्टी पृष्ठ द्वितीय पंक्ति ते अवश्य यथाश्रुता कर्तुम भरितव्य कर्तुम शब्द कर्तुम लिखिए यथाश्रुतानी कर्तुम परिवर्तव्य, ये कर्तुम ही है, रेफ में बिंदी लगी हुई है पर वो छपने में इस तरह का है। हाँ कर्तुम वरितव्या नहीं है, रेफ भी नहीं है। हाँ रेफ भी मिला, एक सप्तति पृष्ठ है। हाँ एक सप्तति 1071 अधस्ता चतुर्थी पंक्ति यजमान पुरुषेभ्यश्च एते अन्ये इति न प्रति न प्रतिज्ञातम्। यजमान पुरुष यजमान यजमान पुरुषों से ये अन्य है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। ऋत्विजस तेषाम स्वामिनः, यजमान संबंध पुरुष कौन होंगे, ऋत्विक ही होंगे। यजमान पुरुषेभ्यः, यजमान पुरुष यानी तो ऋत्विजों में से, यजमान पुरुष मतलब हो गया ऋत्विक, ऋत्विकों से अन्य है, यह हमारी प्रतिज्ञा है। ये ऋतुजों से भिन्न है, बस इतना ही होता है। जिसकी जो हिंदी व्याख्या है इसमें भी कहा यजमान संबंध पुरुषों से। हाँ, तो यजमान संबद्ध पुरुष वो ऋत्विक हो गए, ठीक है। और यजमान ने जिनका वर्ण किया है वो। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1070 में दसवें अधिकरण का जो उदाहरण वाक्य है, चमसा ध्वर्युन वृणीते, तो यहां पर इस वचन को लेकर के फिर अगले अधिकरण में इनके जो चमसा ध्वर्यु हैं उनके 10 संख्या को निर्धारित किया गया कि वो 10 होते हैं, तो उसमें एक लिंग भी दिखाया। लेकिन अगर यहां पर कल्पना करते हैं, अगर लिंग नहीं होता तो ये कह रहे हैं कि 3 का ही वर्ण होता है, होता मतलब 3 का ही वर्ण प्राप्त होता। लेकिन अब इसमें ये संख्या है, मतलब जहां पर बहुवचन है तो वहां से फिर अगर विशेष कथन कहीं पर आगे पीछे नहीं है उनकी संख्याओं का, तो हमें क्या 3 ही लेना चाहिए या फिर अधिक भी लिया जा सकता है? नहीं, वचन नहीं भी है तो, लेकिन अर्थ हमें दिखाई दे रहा है। हम कहें कि बहुत लोग आए थे, बहुत भीड़ थी, बहुत मनुष्य आए थे, तो हमें पता है कि बहुत सारी संख्या है, हजारों में, सैकड़ों में। अब ऐसे में जब हम बहुवचन करेंगे तो चाहे वाक्य हो चाहे अर्थतः प्राप्त हो, प्रसंग से प्राप्त हो, वहां वो बहुत हमारे को मिलेगा। और हमें कुछ भी नहीं पता है तो ठीक है, 3 से करेंगे और क्या। 3 अर्थ ग्रहण करने से कोई आपत्ति आ रही है तो फिर हम 3 से ज्यादा में जाएंगे, ये 3 से तो नहीं होगा। यहां पर इतना आग्रह नहीं है मेरे ख्याल से तो, कि भाई बहुवचन आया तो बस 3 ही लेना है, 3 ही लेना है। किसी भी तरह अगर थोड़ा भी संकेत मिल रहा है तो ये तो हमें पता ही है कि बहुतों में बहुवचन होता है, तो वो बहुत मतलब तो 2 से अधिक है, तो 4, 5, 6 और आधे आधे में भी प्राप्ति तो है, निषेध नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया पहला हम वहां 3 को लेना चाहते हैं, 3 नहीं है तो आगे का हो सकता है। हाँ, संगतता देखते हुए तो आगे का पाठ देखिए, पृष्ठ संख्या 1074, मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय 7 पाद, अधिकरण संख्या 13, शीर्षक है शमितु अपृथक्वाधिकरणम। शमिता ये भी एक व्यक्ति होता है वहां पर जो संजपन करता है, शमिता पशु का संजपन करता है, बंद करता है श्वास आदि उसके, सब बंद कर देता है, सब द्वारों को बंद कर देता है वो शमिता। तो वो उसके अपृथक्त्व का अधिकरण है। पृथक्त्व का मतलब है कि जो ऋत्विक बताए गए उनसे भिन्न होना, और ये कहने की नहीं भिन्न नहीं होता है, वो इन्हीं में से होता है, इन्हीं ऋत्विकों में से होता है, अपृथक होता है। क्योंकि नाम आया है तो, नाम आया है तो नाम के आधार पर वो अलग व्यक्ति होना चाहिए। जैसे पीछे इन्होंने नाम के संज्ञा के आधार पर ऋत्विकों को अलग अलग माना था, पूर्व पक्षी तो कह रहा था कि एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्य कर रहा है तो ये सब संज्ञाएं एक ही व्यक्ति में घट जाएंगी, पर उनका नहीं, अलग अलग नाम लिखे हुए हैं और उससे संबंधित वर्ण लिखा हुआ है या काम लिखा हुआ है, इससे पता लगता है कि ये एक ही व्यक्ति के नाम नहीं है, पृथक पृथक के हैं। तो ऐसे ही शमिता शब्द भी है, उसका पृथक से कथन है, तो ये अलग व्यक्ति है इनसे या तो इन्हीं में से है, ये यहां पर विचार का विषय है। तो सिद्धांति का पक्ष है कि शमितु अपृथक्वादिक अपृथक्व पृथक नहीं है। भाष्य देखिए, अस्ति शमिता, शमिता का उल्लेख मिलता है, शमितारम उपनयिता इति, शमिता को लाता है, लेके आता है। तो प्रश्न है, स किम संकीर्तिता नाम अन्यतमः उत अन्यस्तेभ्य इति। ये जो संकीर्तित है 16, इनके अंतर्गत है या इनसे बाहर का है ये? किम प्राप्तम, तो इस पर सिद्धांत कहता है, तेषां वर्णे संकीर्तनात् तेषां अन्यतमः इति प्राप्ते। उनका इन इसका वर्ण में संकीर्तन होने से, उनका उनका मतलब वो जो नाम दिए गए हैं उनका वर्ण में संकीर्तन है, इसलिए उन्हीं में से ये होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है, शमिता च शब्द भेदात, कि जो शमिता है ये अलग ही होना, अलग होना चाहिए, क्योंकि यहां पर शब्द का नाम का भेद है, अलग व्यक्ति होना चाहिए। भाष्य, शब्दों भित्यते, संज्ञा अलग है, एवं संज्ञकेन इदम कर्म कर्तव्यमिति, इस नाम वाले को से ये कर्म करना चाहिए, ये हमें मिलता है। तस्मात एवं संज्ञका उत्पादयितव्यः, इसलिए इस नाम वाला व्यक्ति अलग से वर्ण किया जाना चाहिए, पृथक होना चाहिए। अस्य संकीर्तनात् संख्या विवृद्धिर गम्यते, और इसके संकीर्तन से नाम इसको अलग से मानने से संख्या की वृद्धि होती है, यानी 16 और 1 17 होते हैं। तस्माद अन्यः शमिता स्यात्, अलग होना चाहिए। अपिच और उसके लिए ये संकेत भी मिलता है, क्लोमा चार्धम वैकर्तनम च शमितुः। शमिता को वो चीज दी जाती है, तो क्या चीज है, एक तो क्लोमा शरीर का एक भाग है, वो भी उसको दिया जाना चाहिए, उसने वहां काम किया है तो थोड़ा सा उसको भी दिया जाना चाहिए, तो एक तो क्लोम दिया जाना चाहिए। और अर्धम वैकर्तनम, वैकर्तन स्कंध की का मांस, कठोर मांस ऐसा कुछ अलग अलग लोगों का मानना है, वो उसको दिया जाना चाहिए। तो तद ब्राह्मणाय दत्यात्, यदि अब ब्राह्मण स्यात् तो ये ब्राह्मण को देना चाहिए। तो तद ब्राह्मणाय दत्यात्, वैसे तो उसको शमिता का होता है लेकिन वो देना किसको चाहिए, ब्राह्मण को देना चाहिए। कब, यदि अब ब्राह्मण स्यात्, यदि वो शमिता अब ब्राह्मण हो, तो पूर्व पक्षी जिस ढंग से अर्थ कर रहा है, यदि वो शमिता अब ब्राह्मण हो तो ये चीजें ब्राह्मण को दे, यानी उस शमिता को ना दे। यदि अब ब्राह्मण आशंका भवती, इससे पता लगता है कि ये जो शमिता है ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण से भिन्न है, हो सकता है, तो स ऋत्विजी नोपपत्य थे, और वो ऋत्विकों में आ नहीं सकता है क्योंकि ऋत्विक तो ब्राह्मण ही होंगे, जो इन कर्मकांडों को जानते हैं वही होंगे। इससे पता लगा कि शमिता भिन्न है, अब ब्राह्मण वाला कथन आने से पता लगा कि ये भिन्न है। इसमें एक तो संज्ञपन होता है, एक विशेषण होता है। पीछे जो धर्म आए थे ना पशु के धर्म में, संज्ञपन में तो बंद कर देते हैं और उससे वो मृत्यु को प्राप्त होता है, विशेषण में उसको काटा जाता है, काटने वाला होता है। तो विशेषण तो ऐसा पूर्ण था कि वो तो, ये तो भी केवल संज्ञपन की बात है, विशेषण शूद्र के द्वारा किया जाता है ऐसा प्राचीन काल में प्रचलित था। और वो कौन होते थे, वो जो शरीर की रचना को जानते थे, यानी वैद्य लोग होते थे। अभी भी केरल आदि में जहां ये इस तरह की परंपरा है तो वैद्यों को ब्राह्मण नहीं मानते हैं ये, वैद्यों को जो शल्य चिकित्सा भी साथ में जुड़ी हुई है ब्राह्मण नहीं मानते हैं। जैसे आप लोगों ने वो जो प्लास्टिक सर्जरी वाला भी सुना था, तो वो नापित था, ब्राह्मण नहीं था। अब यद्यपि बहुत बड़ा वर्ग बहुत समय से जो चल रहा है इधर, तो आयुर्वेद में ब्राह्मण भी ब्राह्मण जाते हैं, जन्मना जो ब्राह्मण है अब तो सब लोग जाने लग गए, लेकिन पहले अधिकतर ब्राह्मण ही जाते थे क्योंकि वो संस्कृत वाले जाते थे और संस्कृत वही पढ़ते थे। तो आज भी आप राजस्थान में खासतौर से मैं कहूंगा कि जो चिकित्सक है ना वो बहुत अधिक ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, जन्मना जो है तो ना शर्मा त्रिवेदी चतुर्वेदी ऐसे जो गोत्र वाले हैं वशिष्ठ, ये लोग अधिकतर हैं। 80-90% तक मैं जो कक्षा में था उसमें, और इतने बहुत दूसरे तो बहुत थोड़े से होते थे गिने चुने, अब तो खुल गया है तो दूसरे भी अधिक आते हैं, संस्कृत के कारण आया करते थे। और यहां भी आप जहां पुराने पुराने वैद्यों को देखेंगे ना वो ब्राह्मण ही होते हैं, पर केरल के अंदर ऐसा नहीं है, वहां पर शल्य क्रिया की दृष्टि से। तो उनका ये कहना है कि पहले जो विशेषण होता था ना वो शूद्र के द्वारा होता था, लेकिन परंजपी जी ने बताया कि आजकल वहां शूद्र का कोई प्रवेश नहीं करवाते, विशेषण भी उन्हीं में से कोई करता है, ब्राह्मण ही करता है। आगे इस पर सिद्धांत कह रहा है, प्रकरणात् वा उत्पत्ति असंयोगात्, बोले प्रकरण से कि ये जो 16 ऋत्विज हैं उन्हीं में से होगा। क्यों कि उत्पत्ति असंयोगात, इसकी उत्पत्ति का संयोग नहीं है, यानी इसके वर्ण का कथन नहीं किया गया है। अगर इसके वर्ण का कथन होता तो ये अलग से माना जाता, पर इसके वर्ण का कथन नहीं है। भाष्य, सत्यम संख्या विवृत्तिर गम्यते न तो उत्पत्ति मानेशो। तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था ना कि अस्य संकीर्तनात् संख्या विवृद्धिर गम्यते 28वें सूत्र में, तो यह सिद्धांत कह रहा है कि ठीक है संख्या की वृद्धि हो रही है, लेकिन ये उत्पन्न होने वालों में संख्या की वृद्धि नहीं हो रही है, अर्थात वर्ण करते समय में संख्या की वृद्धि नहीं हो रही है इससे। या तो अनुत्पत्तिस तेषु गम्यते, तो जो अनुत्पत्ति है वो तेषु, द्वितेषु का मतलब है ऋत्विजों में, ऋत्विक्षु गम्यते, तत्र एकस्य कर्म भेदात। ये जो पूर्व पक्षी ने एक पीछे कहा था ये तो कहा था या तो अनुत्पत्ति स्तेशु गम्यते, जो इनमें अनुत्पत्ति का कथन आ रहा है कि ऋत्विजों में इसका कथन नहीं आएगा, इसका वहां पर वर्णन नहीं किया जाएगा, तो वहां पर कैसे करेंगे फिर। तत्र एकस्य कर्म भेतात्, ये पीछे पूर्व पक्षी का सूत्र था 22वां सूत्र, उसमें उसने कहा था कि अलग अलग ऋत्विजों के नाम जितने नाम है उतने ही होंगे, ऐसा नहीं है एक ही व्यक्ति में कई संज्ञाएं हो सकती हैं। उस दृष्टि से एक ही के कर्म भेद के कारण से नाम भेद हुए हुए हैं, उस बात को लेते हुए यहां सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है कि एकस्य कर्म भेदात इत्येवम अवकल्पते, इस प्रकार से यहां पर समझना चाहिए। ई के बाद में जो दी लिखा हुआ है उसको काट दीजिए, इत्येवम अवकल्पते, ऐसे यहां पर संगत होगा कि ये जो शमिता है ये इन ऋतुजों में से ही कोई होगा कर्म के भेद से, उसका नाम रख दिया जाएगा। और यत्तु उक्तम, जो आपने कहा अब्राह्मणा शंका भवती थी, अब्राह्मण की यहां शंका हो रही है, तो कह रहे हैं कि यजमान अभिप्राय सा, वो तो यजमान के अभिप्राय से है। कैसे, यदि अब्राह्मणो यजमान है स्यादिति, अगर अब्राह्मण यजमान हो तो क्या करें, अर्थात ये जो पीछे हमने देखा था तद ब्राह्मणाय दत्यात् यदि अब्राह्मण स्यात्। तो प्रसंग से हम वैसे क्या देखते हैं कि शमिता यदि अब्राह्मण हो तो ये चीजें क्लोम आदि ये ब्राह्मण को दी जाए, सिद्धांति का कहना है कि यदि अब्राह्मण स्यात् ये शमिता से नहीं जुड़ रहा है, ये यजमान से जुड़ रहा है। यदि यजमान अब्राह्मण हो तो, यानी क्षत्रिय वैश्य आदि हो तो यदि अब्राह्मणो यजमान है स्यादिति, आगे देखिए पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु यदि अब्राह्मण स्यात् इति प्रकृतः शमिता संपद्यते, यदि अब्राह्मण स्यात् इति ये जो अंश है इससे तो प्रकृत में जो शमिता आ रहा है वो संबद्ध हो रहा है, ना कि यजमान, वाक्य रचना से ऐसा ही है। तो पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है कि ये तो शमिता के ऊपर ही लागू होगा, इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्यते शमयति इति शमिता, जो शमन करता है वो शमिता कहलाता है। योगी का ऐसा शब्द प्रकृतेषु अपि अवकल्पते, ये यौगिक शब्द है ये प्रकृति में भी घटता है, यानी जिसको शमिता कहते हैं उसमें भी घटता है। शामित्रम अपि आध्वर्यवे समामनानात् अध्वर्युणा कर्तव्यम्, ये जो शामित्र है यानी ये जो शमन संजपन जो कर्म है ये आध्वर्यव है, यानी अध्वर्यु के कर्मों के अंतर्गत आया, यजुर्वेद से संबंधित है, तो इसलिए अध्वर्यु के द्वारा करने योग्य है, अध्वर्यव कर्म है इसलिए अध्वर्यु के द्वारा किया जाना चाहिए। तस्मात शमनात् अध्वर्यु शमिता, इसलिए ये शमन कार्य क्योंकि संजपन अध्वर्यु करता है इसलिए उसी को शमिता नाम से कहा जाएगा। एवं सती अप्रकृतो यजमानः संपद्यते, अब चूंकि वहां पर शमिता का अर्थ तो यौगिक ले लिया इसलिए यदि वो अब्राह्मण हो तो अब इससे यजमान का ग्रहण होगा, शमिता का तो नहीं, शमिता का नहीं होगा। इस प्रकार शमितो अपृथक्त्वाधिकरणम्, अध्वर्यु ये संजपन करेगा वो तो ब्राह्मण ही होगा, इसलिए उसके तो अब्राह्मण होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, तो कौन अब्राह्मण हो सकता है, तो यजमान ही अब्राह्मण हो सकता है, इसलिए वो यजमान के अभिप्राय से कथन है ये सिद्धांत ने कहा। आगे क्योंकि इन्होंने कहा कि प्रकृत जो भी आएगा वो तो ब्राह्मण ही होगा, इसलिए अप्रकृत यजमान का यहां पर ग्रहण किया जाएगा, ब्राह्मण पे घटेगा ही नहीं वहां पर वो। आगे चौदह महाधिकरण उपगा पृथक्त्वाधिकरणम, उपग के उपगा नाम का कोई है ये, उसके अपृथक्त्व का अधिकरण है, वो अलग से नहीं होता है। उपग जो है ये उपगाता, उपगायती थी उपगा, तो ज्योतिष्टों में संति उपगा नाम, उपगा नाम के हैं ते शब्द भेदात संख्या विवृद्धि प्रत्यायन्ति प्रत्यायन्ति इति इति अध्वर्यादिभ्यो अध्वर्यादिभ्यो अन्य इति प्राप्ते ब्रूमा, तो ज्योतिष्टों में ये उपगा का वर्णन है, और चूंकि ये शब्द का भेद है तो शब्द का भेद होने से संख्या की वृद्धि विवृद्धि को बताते हुए यानी 16 से अधिक को बताते हुए ये अध्वर्यु आदि शब्दों से अन्य है, ये अध्वर्यु आदि व्यक्तियों से भिन्न है ऐसा इससे पता लगता है, तो उस दृष्टि से तो अलग होने चाहिए। लेकिन सिद्धांत इसमें कहता है 30वां सूत्र उपगाश्च लिंग दर्शनात्, उपग जो है वो भी उन्हीं में से होंगे अलग से नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा लिंग दिखाई देता है। तेषामेव केचित् स्युरिति, उन्हीं में से कोई होगा। कस्मात् उत्पत्तौ परिगणनात् यौगिकत्वाच्च शब्दस्य, ये उत्पत्ति में परिगणन किया, यानी इनको वर्ण के समय परिगणन किया है इनका, लेकिन वो वाक्य क्या है ये इन्होंने दिया नहीं है, और ये शब्द चूंकि यौगिक है इसलिए वहां पर उन पे घट जाएगा, इन ऋत्विजों पे। लिंग क्या है इसमें, लिंगम इदम भवति नाध्वर्यो उपगायेत इति, ये कथन किया गया कि अध्वर्यो उपगान न करे, अध्वर्यो उपगान न करे। तो जब अध्वर्यो के लिए मना किया जा रहा है, भाई अध्वर्यो की प्राप्ति कैसे हो रही थी जो मना किया गया, अध्वर्यो उपगान न करे तो कौन करे, अन्य ऋत्विक करेगा, इसे पता लगा ना। अगर उनकी प्राप्ति ही नहीं होती, कोई अन्य ही व्यक्ति ये होता, तो ये कथन थोड़ा ना आता कि अध्वर्यो ना करे। इसका मतलब है कि अध्वर्यो और अध्वर्यो से जो सदृश है यानी ऋत्विक है, उनमें से कोई इसको करेगा, यानी ऋत्विजों को प्राप्ति हो रही थी उसमें से अध्वर्यो के लिए मना किया गया है। तो न अध्वर्यो उपगायेती थी, यदि एभ्यो अन्य भवे युर ना अध्वर्यो प्रतिषेधे, तो अगर इससे अन्य कोई होता तो अध्वर्यो का यहां प्रतिषेध ही नहीं होता, अप्राप्तत्वात्, क्योंकि उनकी प्राप्ति ही नहीं है, उसकी प्राप्ति ही नहीं होती। यतस्तु प्रतिषेधति अतो अवगच्छामा, चूंकि इसका निषेध कर रहे हैं इससे हम ये जानते हैं, पता लगता है कि उत्पत्तौ संकीर्तितानाम एव अन्यतमा इति, उत्पत्ति में जो संकीर्तित हैं यानी वर्ण में जिन जिन का संकेत किया गया है, नाम लिखा गया है, उन्हीं में से ये कोई होना चाहिए। ये जो उपगायंती है तो ये गात्री नाम समीपे गायंती थी, जो गाने वाले हैं उनके समीप में ये गाते हैं, इसलिए इनको उपगाता कहते हैं। तो उसके लिए इन्होंने युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा ही है विवरण में कि उद्गाता प्रस्तोता परिहर्ता आदि प्रतिहर्ता आदि जो बोलते हैं वो बीच में जहां रुकते हैं वहां ये हो ऐसे करके बोलता है, मंत्रों के बीच में समाप्त नहीं होना चाहिए, उसी स्वर को बनाए रखने के लिए वो बीच में हो ऐसे बोलता है। जैसे संगीत में भी कोई किसी गीत को गा रहा है और पीछे वो देते हैं ना उसके आलाप, आलाप के नहीं जो पीछे वाले आलाप नहीं, आलाप भी देते हैं हाँ, जैसे गजल में काफी होता है ये कि वो गाते हैं गाते गाते गाते सांस लेते हैं, उस समय वो बगल वाला जो होता है ना वो गाता रहता है, उसी को दोहराता है या आ करके उसको बना करके रखता है, फिर ये गाने लग जाता है। और पीछे जो सितार पे वो देते हैं ना वो धुन बनाते हैं पीछे, वो एक जैसे पृष्ठ नहीं, वो संगीत का स्वर को बनाए रखने के लिए भी देते हैं ना, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बोलते हैं, उसके लिए उचित शब्द मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, कोरस तो मतलब अनेक जो बोलते हैं वो, देखो कई बार वो हारमोनियम या तो कुछ भी करते रहते हैं ना, पीछे एक दो जने बैठे रहते हैं जो एक वो जो सितार जो होता है ना उसको रह के बस वो यू यू टन टन टन वो एक ही उस पर चलाते रहते हैं, उससे कभी भी उसे मिलान करते रहते हैं कि हम ठीक जगह पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, इधर उधर भटक ना जाए, उसके लिए वो पीछे आपने देखा होगा जो अलग अलग राग को बोल रहे हैं वो तो आगे बैठे रहते हैं तो बोलते रहते हैं, पीछे जो बैठे रहते हैं ना उनका सारे म आखिर तक बना रहता है, बस वो उसी उसी को करते रहते हैं, उसमें कुछ अंतर नहीं करते, वो एक जैसा करते रहते हैं। और गजल के अंतर्गत ये बिल्कुल ठीक है कि गजल में एक तो मुख्य गाने वाला होता है और एक उसके साथ में गाने वाला होता है, और वो जब ये रुकता है सांस लेता है उस समय वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उससे बना रहता है। तो ये गाने वालों के यानी जो उद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता जो वास्तव में गाने वाले हैं उनके साथ में रहते हैं, और जो बीच का समय होता है उसमें हो ऐसे करके कुछ वहां पर संगति लगाते हैं, इनको उपगा कहते हैं। तो ये अपृथक है, इन्हीं में से ये होगा, अलग से नहीं माने जाएंगे। हाँ ओ आचार्य जी, इसी 30वें पृष्ठ में जो भाष्य की पहली पंक्ति में कस्मात, तो कह रहे हैं उत्पत्तौ परिगणनात् यौगिकत्वाच्च शब्दस्य, तो उत्पत्ति में परिगणन या फिर यहाँ अपरिगणन होना चाहिए ऐसे लग रहा है मुझे तो, क्योंकि परिगणन अगर है तो फिर जैसे उनका परिगणन था तो नहीं, इसका अलग से परिगणन नहीं है, या उत्पत्तो परिगणन का मतलब है कि उत्पत्ति में जितने हैं उनका परिगणन वहीं कर दिया गया है, वो अन्य ऋत्विजों के लिए लगेगा। आप ठीक कह रहे हो, ये सीधे सीधे अर्थ नहीं घटता है, लेकिन इसका आप नीचे देखिए, उत्पत्ति वर्ण विधि में परिगणन होने से और उपगा शब्द के यौगिक होने से, यौगिक मुख्य है, उत्पत्ति विधि में परिगणन मतलब उपगा का परिगणन नहीं, या तो वहां पर कुछ ऐसा शब्द पढ़ा गया होगा अतिरिक्त, पर शंका ये आ रही ना आपको कि अलग से पढ़ा गया है फिर तो उनके अंतर्गत नहीं हुआ, उनसे अतिरिक्त हो गया, उनसे अतिरिक्त हो गया, लेकिन वो नहीं है। तो इसमें देखो या तो ये व्यक्ति तो अलग है, ये उन इनसे तो अतिरिक्त हैं, इनसे अतिरिक्त हैं, लेकिन ये इनका वर्ण किया गया है, इसमें देखिए इसमें थोड़ा मतभेद भी है। इधर आगे 79वें पृष्ठ पर विवरण में जो लिखा हुआ है, कतिपय याज्ञिक, ये कुतूहल वृत्तिकार ने लिखा है, कतिपय याज्ञिक ऋत्विजों से भिन्न उपगाताओं को मानते हैं, भिन्न मानते हैं कुछ तो, वह युक्त है, ये ठीक है, और काटक संहिता का ये वचन दिया इत्यादि से गृहपति ब्रह्मा होत्रादि कर्ताओं का अनुक्रमण करके उनसे भिन्न रूप से ही उपगाताओं का निर्देश किया। आर्तम व उपगाता रहा, उपगाता ऋतुजों के अंतर्गत नहीं होते ऐसा हम मानते। नाध्वर्य रूप गायत वचन, ये प्रसृप्ता हस्ते, ये जो वचन दिया है यहां पर वचन से अग्निष्टोम स्तोत्र में प्राप्त अध्वर्यु के उपगातृत्व का निषेध करता है, अतः कोई दोष नहीं है। अब इसमें इन्हें विशेष करके लिखा है, हमें कुतुकुल वृत्तिकार निर्दिष्ट काठक वचन काठक संहिता में उपलब्ध नहीं हुआ, हो सकता है काठक ब्राह्मण के उक्त वचन में उक्त वचन हो, यह संप्रति अनुपलब्ध है। ठीक है, इसको थोड़ा विचार नहीं उसमें रखते हैं। यहां तो इनका शीर्षक ये है कि वो इनसे अपृथक होता है। आगे देखिए 15वां, सोम विक्रेतु पृथक्वाधिकरणम, सोम का जो विक्रेता होता है वो इनसे पृथक होता है, यानी ऋतिजों से पृथक होता है। अस्ति सोम विक्रयी होता ही है, तत्र संदेह किम आध्वर्यवादीनाम अन्यतम उत एभ्यो अन्य इति, ऋतिजों के अंतर्गत या उनसे भिन्न होता है। किम प्राप्तम, तो तेषाम संकीर्तना तेषाम अन्यतम इति प्राप्ते ब्रूमः, उनका संकीर्तन होने से इन्हीं में से कोई होना चाहिए, उनके संकीर्तन से। यहां भी देखो हेतु उसी तरह से दिया जा रहा है, हम एक तरफ देखेंगे कि उनके अंतर्गत इनका संकीर्तन होने से उन्हीं में से कोई होना चाहिए, अब एक दृष्टि से क्या होगा उन्हीं में संकीर्तित है यदि, यानी उन नामों के साथ साथ ये नाम भी पढ़ा गया है, तब तो पृथक सिद्धि हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, तेषाम संकीर्तना तेषाम अन्यतमा, वहां संकीर्तन उन्हीं में इसका अंतर्भाव होने से वही है। ये तेषाम संकीर्तनात् का मतलब उस तरह का शायद नहीं होगा कि उन वहां इसका पाठ किया गया है, या तो वो जो नाम पढ़े गए हैं फिर उन्हीं के अंतर्गत करते हुए कि इन्हीं में से ये होगा ऐसा कहा गया होगा, कोई वचन होगा तो अलग से नाम भी पढ़ा गया लेकिन उन्हीं के अंतर्गत उसको मान करके किया गया है। इस पर सिद्धांति कह रहा है विक्रयी तु अन्य कर्मणो अचोदितत्वात्, ये जो विक्रय करने वाला है वो अन्य ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस विक्रय कर्म का वहां पर कथन नहीं किया गया है, शास्त्र में विक्रय का कथन नहीं किया गया है, गिनाया नहीं है उनका। भाष्य विक्रयी तो अन्य से आदि थी, विक्रयो न चोद्यते क्रयश चोद्यते, वहां जो विधि की गई है वो क्रय की विधि की गई है, विक्रय के लिए कुछ नहीं कहा गया है। हाँ, लेकिन क्रय का कथन किया गया है तो विक्रय भी होगा ही किसी के द्वारा, लेकिन वो शास्त्र से विहित नहीं है कि इसका विक्रय करे। तो ये जो ऋत्विक आदि है ये तो उसी कर्म को करते हैं जो शास्त्र में कहे गए हैं, वो तो केवल क्रय का है, लेकिन विक्रय भी अगर हो रहा है तो इसका मतलब है ऋत्विजों से भिन्न होगा। तत्र अर्थात विक्रय, अर्थापत्ति से विक्रय वहां से गृहित होता है। ज्योतिष्टोमस्य च पदार्थान कर्तुम अध्वर्यवादयः, इसमें रेफ और वा है, ये दो बार लिखा है काट लीजिए, कर्तुम अध्वर्यवादयः उत्पाद्यन्ते, ज्योतिष्टोम के कर्मों को करने के लिए अध्वर्यवादी को वर्ण किया जाता है। न तो विक्रय ज्योतिष्टोमस्य श्रूयते, ये श्रूयन्ते लिखा हुआ है, श्रूयते विक्रय जो है वो ज्योतिष्टोम का सुनाई नहीं देता है। तस्मात न आध्वर्यवादी नाम अन्यतमा इति, आध्वर्यवादियों में से ही कोई होगा ऐसा नहीं, ये अलग व्यक्ति होता है। तो सोम विक्रेतु पृथक्त्वाधिकरणम्। आगे ऋत्विक इति नामनो असर्वगामिताधिकरणम्, कि ये जो ऋत्विक कथन किए गए हैं इन नामों के, कि ये सब पे नहीं लगेगा। ऋत्विक शब्द जो है ये असर्वगामिता है, जितने भी वहां पर याग में कार्य करने वाले हैं उन सब के लिए ऋत्विक शब्द का प्रयोग नहीं होगा, निश्चित लोगों पे ही इस शब्द का प्रयोग, उनको ऋत्विक कहेंगे। तो ये एते पुरुषाः ज्योतिष्टोमस्य श्रूयन्ते ते किम सर्वे एते ऋत्विजः उत केचित एषाम इति। तो बोले ये जो ज्योतिष्टोम के पुरुष हैं, जो ज्योतिष्टोम में काम कर रहे हैं, जैसे कि पीछे इन्होंने ये सोम विक्रयी का भी कहा और भी हो सकते हैं, तो वो जितने भी वहां पर काम करते हैं वो सारे के सारे ऋत्विक कहलाएंगे अथवा उनमें से कुछ को ही ऋत्विक कहेंगे। किम प्राप्तम, उसमें 32वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, कर्म कार्यात सर्वेशाम, रेफ लगा लीजिए, सर्वेशाम ऋत्विकम अविशेषात। कर्म कार्यात, कर्मकारी होने से यानी कर्म को करने वाला होने से इन सब का ही ऋत्विकत्व है, अविशेष होने से सब समान है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है सर्वे कुतः कर्म कार्यात, सर्वे यागस्य साधनम कुर्वन्ती, सब याग को सिद्ध कर रहे हैं उसके साधन होते हैं, तस्मात सर्वे ऋतौ यजन्ति, इसलिए सभी ऋतु में यजन वाले करने वाले भी होते हैं, ऋत्विक का अर्थ ये होता है। ये च ऋतौ यजन्ति ते ऋत्विज, अर्थ ये जो ऋतु ऋतु में यजन करते हैं उनको ऋत्विज बोलते हैं, तो ये भी यजन कर रहे हैं इनको भी ऋत्विक कहना चाहिए। न कश्चित विशेष आश्रिय थे, कोई विशेष का आश्रय तो यहां किया नहीं गया है। एक क्या विशेष, इमे एव ऋतौ यजन्ति इति ऋत्विज, ये लोग ही जो यजन करते हैं उन्हीं की ऋत्विक संज्ञा होगी। इमे न इति, और ये जो यजन करते हैं उनकी ऋत्विक संज्ञा नहीं होगी। तस्मात सर्वेशाम ऋत्विकम, सभी में ऋत्विकत्व है। ननु परिसंख्या श्रूयते, इसमें सिद्धांत ये कह रहा है देखो यहां तो संख्या का गणन किया गया, परिसंख्या किया गया है, क्या सौम्यस्य अध्वरस्य यज्ञक्रतोः सप्तदश ऋत्विज इति, जो सोम से संबंधित अध्वर है यज्ञ कर्म है उसके 17 ऋत्विक होते हैं, तो ये 17 जो है ये परिसंख्यान किया गया है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते परिसंख्यायां बहवो दोषा सन्ति इति अवयुत्यवादोयम् भविष्यति। परिसंख्या विधि में दोष माने जाते हैं ना, अश्रुत की परिकल्पना, श्रुत का त्याग इत्यादि, तो बोले वो दोष आ जाएंगे कि आप 17 ले रहे हो तो 17 हो गए तो बाकी सबका निषेध हो जाएगा, बाकी सबके निषेध में तात्पर्य है कि 17 का होगा, प्राप्ति तो अधिकों की हो रही है, तो बोले इसको अवयुत्यवाद मानेंगे। अवयुत्यवाद क्या हुआ कि वैसे तो संख्या ज्यादा थी लेकिन उसमें से कुछ को कह दिया, जैसे द्वादश कपाल का कहा तो उसमें अष्ट कपाल भी बोल दिया, बोले 12 में तो 8 तो आ ही गए, ठीक है मान लीजिए। ये उस तरह का कथन है, थोड़ा वैसे तो मजाक ही लगता है ये, कैसे कि भाई हम मान लो बाजार से 10 केले लेके आए तो किसी से पूछे कितने केले लेके आए, बोले जी 5 लेके आए, 5 बोले 5 लेके आए, बोले हाँ 10 में 5 भी आते हैं ना, 5 भी तो लेकर के आए ना, ये तो ठीक है 10 भी लेकर आए लेकिन 5 भी तो लेकर के आया, 5 भी तो लेकर के आया, उसी के अंतर्गत है। ऐसा जहां कहीं कथन होता है ना वो अवयुत्यवाद होता है, तो बोले अवयुत्यवाद मान लेंगे इसको। अवयुत्यवाद में दोष, अवयुत्यवाद मानना पड़ेगा कि इसमें जो 17 कथन है, सिद्धांति तो कह रहा है 17 कथन मतलब तो 17 ही लिए जाएंगे, पूर्व पक्षी कह रहा नहीं अवयुत्यवाद मानेंगे, हैं तो अधिक, उन अधिकों में से कुछ का कथन 17 का यहां पर किया, इससे आप परिसंख्यान मत कीजिए कि 17 ही लिए जाएंगे। आगे इस पर सिद्धांति कह रहा है न वा परिसंख्याना, नहीं ये सबके सब नहीं ऋत्विक कहला सकते क्योंकि तो परिसंख्यान किया गया है। न वा सर्वे कस्मात परिसंख्यानात एवं ही श्रूयते सौम्यस्य अध्वरस्य यज्ञ कृतो सप्तदश ऋत्विज इति स एष न विधि। अब ये जो वचन है ना इसके लिए कह रहे हैं ये विधि भी नहीं है, तो नई बात तो कही नहीं जा रही है। क्यों नहीं है विधि, अधिक बहुतराणाम प्राप्तत्वात्, इसमें से बहुत से तो पहले से ही प्राप्त हैं उनका कथन किया, यानी अधिकतर, बहुतर का मतलब है अधिकतर, अधिकतर तो इसमें वैसे ही प्राप्ति है तो इसलिए विधि हो नहीं सकती। और नानुवाद है प्रयोजना भावात, इसको अनुवाद भी नहीं कह सकते क्योंकि यहां प्रयोजन का अभाव है। न चेत परिसंख्यम संख्या अपि अनर्थक्यम एव स्यात्, और अगर आप यहां पर परिसंख्या भी नहीं करोगे, परिसंख्या विधि भी नहीं करोगे तो इस कथन की अनर्थकता हो जाएगी। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु परिसंख्यायाम स्वार्थहानम परार्थ कल्पना प्राप्त पादश्च, ये दोष आएंगे, ये तीन दोष पहले से है ही। इस पर सिद्धांति कह रहा है उच्चते स्वार्थ हानम अदोष है प्राप्तत्वाद, स्वार्थ की हानि तो यहां पर दोष है ही नहीं क्योंकि वो तो प्राप्त है ही, यहां स्वार्थ की हानि क्या हुई, जो 17 का कथन किया उनका निषेध तोड़ना हो गया है, 17 तो प्राप्त है ही, इसलिए प्राप्त की प्राप्त है इसलिए स्वार्थ की हानि नहीं हुई। और परार्थ कल्पना चाहे प्रत्ययात, परार्थ कल्पना भी हो रही है तो चूंकि वहां से अर्थ निकल करके आ रहा है इसलिए हम परार्थ कल्पना कर रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति है। बहुनाम ऋत्विक जाते पुनः सप्तदश ऋतिज इत्युच्यते, बहुत सारे ऋत्विक, बहुत सारों का ऋत्विक्व प्राप्त हो रहा था इसलिए 17 संख्या से उसको निश्चित किया गया। सप्तदश फिर ऋत्विक शब्द से संबंध पुनः प्रकाश्यते, सप्तदश के साथ में ऋत्विक शब्द का संबंध फिर से प्रकाशित किया जा रहा है कि अधिकैश्चन प्रकाश्यते, अन्यों के साथ में इसको नहीं जोड़ना है। तत्र विज्ञायते एतत्, इससे क्या पता लगा, ऋत्विक शब्द से पुरुष ही संबंधे पुनः प्रकाश्यमाने, ऋत्विक शब्द का पुरुषों के साथ में संबंध फिर से बताने के लिए सप्तदशभ्यो अभ्यधिका वर्जिता इति गम्यते, 17 से अधिक वर्जित हैं ये यहां पर पता लगता है। तत्र किम सप्तदश भी संबंधो विवक्षितः किम वा अधिकानं वर्जनम इति, इनमें से 17 के साथ संबंध ये विवक्षित किया जा रहा है अथवा अधिकों को का निषेध किया जा रहा है, दोनों में से क्या किया जा रहा है, तो इसके ऊपर उत्तर में कहते हैं सप्तदश संबंधस्य अप्रयोजकत्वात्, सप्तदश के संबंध का, सप्तदश के साथ में ऋत्विक शब्द के संबंध का तो यहां कोई प्रयोजन ही नहीं है, वो तो समाख्या से ही, नाम से ही पता लग रहा है कि जो ऋतु में यजन करते हैं वो ऋत्विक कहलाते हैं, तो इनके साथ में संबंध जोड़ना प्रयोजन नहीं है, वो तो पहले से प्राप्त है। तो सप्तदश संबंध से अप्रयोजकत्वात् अधिकानं वर्जनं विवक्षितम् इति गम्यते, अधिकों का वर्जन ही यहां पर प्रयोजन है ये हमें पता लगता है, वो परिसंख्या विधि की तरह से ले रहे हैं। अब इस पे पूर्व पक्षी कहते हैं आह ननु प्रतिषिध्यमानेषु अप्यधिको प्रतिषेधो न प्राप्नोति, ये जो निषेध करते हुए हैं इसके होने पर भी, बहुतों के प्रतिषिध्यमान होने पर भी यहां पर निषेध की प्राप्ति नहीं होती है। सिद्धांति ने कहा था प्रतिषेध की प्राप्ति होती है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो प्रतिषिध्यमान है उनके अधिक होने पर भी यहां पर निषेध की प्राप्ति नहीं होती, क्यों नहीं होती, तो उसके लिए हेतु दे रहा है, न ही ते ऋतौ न यजंती, ते ऋतौ न यजंती, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ये कह रहा है कि वो ऋतुओं में यजन नहीं करते हैं ऐसा भी नहीं है, ते ऋतौ न यजंती इति न ही जो निषेध किया गया है वो ऋतु में यजन नहीं करते हैं ऐसा भी नहीं है, अर्थात ये जो अधिक हैं इन 17 से अधिक हैं वो ऋतु में यजन तो करते हैं, एक बात हुई। आगे कह रहे हैं न वा, अब इसके बाद में जो है इसको भी विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ऋतौ यजंतो न ऋत्विज हस्यु, कि ऋतु में यजन करते हुए वो ऋत्विक नहीं हो ऐसा भी नहीं कह सकते आप, वो ऋतु में यजन नहीं करते हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, और ऋतु में यजन करते हुए वो ऋत्विक नहीं है आप ऐसा भी नहीं कह सकते, इसलिए ऋत्विक शब्द तो उनको प्राप्त हो ही रहा है। सिद्धांति कह रहा है उच्यते सत्यम न प्रतिषेधात ऋत्विक शब्देन न संपद्यते संबध्यन्ते, कह रहे हैं कि इसमें भी आप ऐसा कीजिए न के बाद में जो है ना प्रतिषेधात ऋत्विक शब्देन न संबध्यन्ते, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए कि प्रतिषेध के कारण से ये ऋत्विक शब्द से संबद्ध नहीं हो रहे हैं ऐसा नहीं है, किंतु प्रतिषेध सामर्थ्यादि ऋत्विक कार्य न भवन्ति, प्रतिषेध के सामर्थ्य से ये ऋत्विक के कार्यों में नहीं जाते, ऐसा कहा कि ये ऋत्विक का कार्य कर रहे हैं लेकिन चूंकि प्रतिषेध कर दिया गया है इसलिए इनको ऋत्विक शब्द से नहीं इनको ऋत्विक नहीं कहेंगे ऐसा नहीं है, चूंकि इनका प्रतिषेध किया गया है इसलिए ये ऋत्विक कार्य नहीं करते ऐसा कहा जा रहा है। पहले में तो पक्ष में क्या बनेगा कि वो ऋत्विक के कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उनके लिए मना कर दिया इनको ऋत्विक मत बोलो, प्रतिषेध हो गया, काम तो कर रहे हैं, तो सिद्धांत कह रहे हैं ऐसा नहीं है, प्रतिषेध के कारण से इनको ऋत्विक नाम नहीं दिया गया इसलिए ऋत्विक कार्य नहीं करते हैं, प्रतिषेध सामर्थ्याद ही ऋत्विक कार्य न भवंती। तो पूर्व पक्ष पूछा किम पुनः ऋत्विक कार्य, ऋत्विक का कार्य क्या है, तो सिद्धांत कह ऋत्विज उपवसंती, ऋत्विक लोग उपवास करते हैं व्रत में, ऋत्विजो वृणीते, ऋत्विजों का वरण होता है, ऋत्विक भ्यो दक्षिणा ददाति, ऋत्विजों के लिए दक्षिणा देते हैं, ये जो कार्य है ये इनके नहीं होते हैं। इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं यत ऋतिजाम कार्यम कथम तत् केशांचित ऋत्विक शब्द का नाम न स्यात्, ये जो ऋत्विक से संबंधित कार्य हैं उपवास वरण और दक्षिणा, तो जो जो ऋत्विक शब्द से पता ज्ञात हो रहे हैं उनमें ये क्यों नहीं होंगे, ऋत्विक शब्द का नाम, जो ऋत्विक शब्द वाले हैं उनमें ये कार्य क्यों नहीं होंगे? सिद्धांती ने तो निषेध किया, इस पर उत्तर दे रहा है सिद्धांति, उच्चते एवं तरही द्विविधो अयम ऋत्विक शब्द। तो चलो इसका हम ये समाधान करते हैं, पहले वाली बात को ठंडा कर दिया थोड़ा, जो बोले अब इस तरह से करेंगे कि भाई ऋत्विक शब्द के दो अर्थ होते हैं। तो आगे कहते हैं उच्चते, सिद्धांति कह रहा है एवं तरही द्विविधो अयम ऋत्विक शब्द। ऋत्विक शब्द दो कारणों से बनेगा, दो प्रकार का ऋत्विक शब्द होता है, पहला ऋतु यजन निमित्त और दूसरा है वर्ण भरण निमित्त। ऋतु यजन निमित्त का मतलब हो गया कि जो ऋतु यजति इति ऋत्विज, ऋतु ऋतु यजति इति ऋत्विज, ये जो अनवर्थ संज्ञा करेंगे इस नाम से भी ऋत्विक नाम होता है वो ठीक है। दूसरा है वर्ण भरण निमित्त, जिसका वर्ण किया जाता है और जिसको दक्षिणा दी जाती है वो भी ऋत्विक कहलाता है। दो तरह से हो सकते हैं। तत्र याग निमित्तस्य ग्रहणम अनर्थकम्, जो याग के निमित्त से यानी ऋतौ यजन निमित्त, इस निमित्त वाले जो ऋत्विक हैं उसका ग्रहण यहां पर अनर्थक है। तस्मात वर्ण भरण निमित्तो गृह्यते इति, इसलिए ऋत्विक का मतलब ही हम ये ले रहे हैं, जिसका वर्ण भरण किया जाता है वही यहां पर ऋत्विक कहे जाएंगे क्योंकि उनका वर्ण किया जाता है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि ननु इतर आह ननु इतरेतराश्रयम एवं भवति, पर इसमें तो इतरेतराश्रय दोष हो गया। ऋत्विक किसे कहते हैं? तो बोले ये ऋत्विज ते वरितव्या, जो ऋत्विक होते हैं उनका वर्ण करना चाहिए, एक तो ये बात, और दूसरा ये व्रियंते ते ऋत्विज, जिनका वर्ण किया जाता है उनको ऋत्विक कहते हैं। तो किसको ऋत्विक कहेंगे? ऋत्विकों का वर्ण करना चाहिए, अनुनाश्रय पता लग गया ना, ऋत्विजों का वर्ण करना चाहिए, तो वर्ण से पहले वो ऋत्विक हो गए तभी तो उनका वर्ण कर रहे हैं। तो यहां ऋत्विकों का वर्ण किया जाता है, इसमें ऋत्विक निमित्तक वर्ण हुआ, ऋत्विक पहले से हैं और वर्ण उनका किया गया। और दूसरे कह रहे हैं जब इसने सिद्धांती ने कहा ना वर्ण भरण निमित्तक होगा, तो बोले जिसका वर्ण किया जाता है वो ऋत्विक होते हैं, यानी ऋत्विक संज्ञा कब बनेगी? जब उनका वर्ण किया जाएगा, तो ये तो अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। तो तद इतरेतराश्रयम, इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते न ही ऋत्विजो वृणीते इति अयम अर्थः। ऋत्विजो वृणीते, ये जो वाक्य है इसका ये अर्थ नहीं है कि ऋत्विजः संतो वरितव्या इति, जो ऋत्विक हैं उनका वर्ण किया जाना चाहिए, ये अर्थ नहीं है यहां पर। पहले से ऋत्विक हैं फिर वर्ण किया जा रहा है, यानी सिद्धांति तो इसी बात को कह रहा है कि वर्ण करने के बाद ही वो ऋत्विक कहलाएंगे। तो ऋत्विज संतो वरितव्या ये अर्थ नहीं है। कथम तरही? तो वर्णेन ऋत्विजः क्रियन्ते इति, वर्ण के द्वारा उनको ऋत्विक किया जा रहा है, यानी ऋत्विजो वृणीते या अध्वर्युम वृणीते, इसमें ये भावी संज्ञा है, आगे चल करके ये ऋत्विक बनेंगे, इस रूप में कहा जा रहा है। तो वर्णेन ऋत्विजः क्रियन्ते इति एवं द्वितीय निर्देशो युक्तो भवति, और ऐसा करने पर ही द्वितीय निर्देश संगत होता है कि अध्वर्युम वृणीते इत्येवं लक्षणकः, इसको वर्ण करता है, यानी उसको अध्वर्यु को वर्ण करके अध्वर्यु उसको अध्वर्यु बनाता है, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। दृष्टार्थता च वर्णस्य भविष्यति, और वर्ण की दृष्टार्थता होगी उसका आगे उपयोग किया जाएगा कि वर्ण करने का प्रयोजन क्या हुआ। अगर वो पहले से ही ऋत्विक थे, अगर वो पहले से ही अध्वर्यु था तो वर्ण करने का क्या मतलब हुआ? तो अगर वर्ण से उनका ऋत्विक तो आ रहा है तो वर्ण की सार्थकता वहां पर हो रही है। रोकिए, तो दृष्टार्थता च वर्णस्य भविष्यति। आगे कथम आत्मेच्छया अध्वर्योर भवति इति चेत कश्चित ब्रूयात्। अगर कोई कहे ये आत्मेच्छा में अध्वर्यु शब्द कैसे घटेगा, तो ये जो है आत्मेच्छा का मतलब सुपर आत्मने क्यच, आत्मा आत्मना अपनी इच्छा को लेकर के है कि मैं आत्मना अपनी इच्छा, मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसा होता है तो वो क्यच होता है। तो जो जो आत्मा की इच्छा वाला है अध्वर्यु शब्द से निकलेगा, तो कि आत्मेच्छा को लेते हुए अध्वर्यु है वो यहां पर कैसे आप अपने काम के लिए ले सकते हो, दूसरे काम में कैसे लगा सकते हो उसको? तो खत्म आत्मेच्छया अध्वर्यु भवती इति चेत कश्चित ब्रूयात। तो कहते हैं भवती इति ब्रूयात, ऐसा होता है कि भवती इति ब्रूयाम, हम कहेंगे कि नहीं ऐसा भी होता है। कैसे? तो कथम एवं शब्द के न अयम पदार्थ कर्तव्य इति, इस शब्द वाला जो व्यक्ति है अध्वर्यु वाला उसको ये कर्म करना चाहिए। नास्ति एवं शब्द कह, ऐसा कोई शब्द नहीं है। क्या? इस शब्द वाले को ये कर्म करना चाहिए नास्ति एवं शब्द का, इस शब्द इस प्रकार का कोई वचन नहीं मिल रहा है। यश्च नास्ति स यदि शक्यते कर्तुम कर्तव्य भवति, यदि वो नहीं है लेकिन वो कर सकता है तो उसके लिए भी वो उसको करना चाहिए। जैसे कि यथा जुह्वा जुहोति इति अविद्यमाना जुह क्रियते, जुह जुहु से जुहोति, तो जुहोति तो उसको जुहू तो तब कहेंगे जब उससे होम किया जाएगा, होम करने से पहले आहुति देने से पहले उसको जुहू किस नाम से कहा जा रहा है, न होते हुए भी नाम नहीं है लेकिन फिर भी वो करने में समर्थ है, उससे वो कार्य किया जाता है तो नाम दिया जाता है। यथा जुह्वा जुहोति इति अविद्यमाना जुह क्रियते एवं एतदपि द्रष्टव्यम्, या इसको भी ऐसे ही समझना चाहिए। तत्र अर्थात अनियमेन ऋत्विक शब्द संबंधे कर्तव्य एवं वर्ण विशेषेण कर्तव्य इति नियम्यते। यहां पर प्रयोजनवशात अर्थात अनियम से ही ऋत्विक शब्द का संबंध होने लग रहा है कि जो जो ऋतु कर्म करता है, ऋतु में यजन करता है, वो ऋत्विक कहलाएगा, जो जो भी कौन हो वो अनियम है इसके अंतर्गत। इस दृष्टि से तो ऐसे में वर्ण विशेष के विशेष से वो करना चाहिए, ये नियमन किया जा रहा है कि ऋत्विक संज्ञा उन्हीं की होगी जो उधर ऋतु में यजन तो कर रहे हैं लेकिन जिनका वर्ण किया जा रहा है उन्हीं की ऋत्विक संज्ञा होगी। तस्मात नेतरे न इतरेतराश्रयम्, इसमें इतरेतराश्रय दोष नहीं है, संज्ञा निमित्तक वर्ण नहीं है, यहां पर वर्ण निमित्तक संज्ञा ही है, भावी संज्ञा है वो। तस्मात सप्तदशैव ऋत्विजः कर्तव्या इति परिसंख्या, इसलिए 17 का ही ग्रहण करना चाहिए, यह परिसंख्या है। सप्तदश ऋत्विजः संस्कार ही कर्तव्या इति, ये 17 ऋत्विक हैं, ये संस्कारों के द्वारा किए जाने चाहिए। संस्कार का मतलब है वर्ण आदि संस्कार के द्वारा उनको ऋत्विक किया जाता है। इसके ऊपर अगर कोई आक्षेप करता है, 34वां सूत्र पूर्व पक्षी का, पक्षेन इति चेत, तो अगर कोई ऐसा माने ये यथोक्त पक्ष से ऐसा कहा गया है, यथोक्त पक्ष का मतलब है वही अवयुत्यवाद की दृष्टि से कह रहे हैं, एवं चेन मन्य से यथोक्त पक्षेन एतद एवं उच्चेत अवयुत्यवाद पक्षेन सप्तदश द्विज इति तत्परिहर्तव्यम्। पीछे जो कहा था कि ये तो अवयुत्यवाद मानेंगे, इससे परिसंख्या क्यों आप कर रहे हो कि 17 के अतिरिक्त नहीं हो सकते, तो अधिक भी हो सकते हैं, उसमें केवल 17 का ग्रहण किया गया है, तो उसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है। 35वां सूत्र, न सर्वेशम अनधिकार, ये सबके लिए नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें उनका अधिकार नहीं है। हाँ, न न का निषेध है, सर्वेशम अनधिकार है, सबका इसमें अधिकार नहीं है। नहीं तदेवम नात्र सर्वेशम पुरुषाणाम वचनम, सब पुरुषों का यहां वचन नहीं है। यान अधिकृत अव्युत्तवादो भविष्यति, वो सब बहुत सारे हों, इनसे अधिक हो जिसको लेकर के यहां अव्युत्तवाद का कथन हो, ऐसा नहीं है। यत्र परा संख्या कीर्त्यते तत्र अव्युत्तवादो भवति, जहां उससे अधिक संख्या का कथन होता है वहां फिर अव्युत्तवाद होता है, यहां तो ये 17 ही पढ़े गए हैं। यथा जैसे कि द्वादश कपाले यद अष्टा कपालो भवति इति, द्वादश कपाल का पुरोडाश है उसको भी अष्टा कपाल के नाम से कह दिया जाता है। न चेह परा संख्या कीर्त्यते, यहां पर अधिक संख्या तो कहीं नहीं जा रही है, तस्मात् न अवयुत्यवाद इति। इस प्रकार ऋत्विक इति इति नामनो असर्वगामिता अधिकरण, सबको ऋत्विक नहीं कहा जाएगा, कुछ को ही कहा जाएगा। इसको थोड़ा सब, ये जो हम संख्या का लेते हैं ना, इसमें थोड़ा दिक्कत ये होती है, मान लो किसी को कहा कि भाई जिनके कोई कार्यक्रम है, मान लो सत्संग करना है, तो भाई किसके घर में करें, तो यूं कहें कि जिसके जिसका घर बड़ा है वहां पर करना चाहिए, तो बोले भाई जिसके घर में कोई एक माप दे दिया, भाई इतना बड़ा जिसके घर में स्थान हो वहां पर ये कार्यक्रम करेंगे, तो कहेगा कि मेरे घर में इतना स्थान है, यद्यपि उसका स्थान बड़ा है लेकिन फिर भी कहेंगे वो, भाई अतिथि कहां ठहरेंगे, भाई जिसके घर में कम से कम 4 शौचालय स्नानागार, जिसके घर में कम मतलब जिसके घर में 4 शौचालय स्नानागार होंगे वहां पर होगा, वहां पर ठहराएंगे इनको, नहीं तो दिक्कत होगी, अधिक लोग हैं, तो जिसके घर में 5 थे उसने कहा मेरे घर में 4 हैं, तो केवल 4 ही तो नहीं है अधिक है, तो ये अव्युत्तवाद की तरह से ऐसे संगत होता है, पर यहां तो अव्युत्तवाद नहीं है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतन। सभी को सादर अभिवादन। ओम शुक्र।